Thank you. το βγάζει μια δεύτερη ώρα πάνω στο σύστημα. Harbor 1 LS. Via saída Harbor 1 pro 300, boa noite para nós. Thank you. Alex, transfere, passa meio que ano. É 360, 8692.